Ajnabi hai sabhi, dushman bhi, dost bhi, jaan deke mile, jaan leke mile, pyar to pyar hai, chahe jaise mile. सोच ले हर सोच से है दस कदम आगे वो ले जाएगा आंखों तले सांसें तेरी चुरा के वो